محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Ahzab suresinin birinci ayetini bitirmiştik. Orada Allah-u Teala peygamberimize Allah'tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Çünkü ben bilenim ve hakimim dedi Allah. Dolayısıyla burada iki emir verdi Allah. Birisi olumlu emir, birisi olumsuz. İttakillah, Allah'tan sakın. Olumlu bir emir. Ve la tud'i, itaat etme, olumsuz bir emir. Ve itaatin ne olduğunu anlattık. Allah'a itaattan, peygamberden itaattan, devlete, ana babaya filan filan filan diye anlattık, izahını yaptık. O ayet bitti şimdi. Tuttu Allah-u Teala, bir emir daha verdi peygambere. Dolayısıyla bu emir aynı zamanda bize hitap ediyor. Çünkü peygamberimiz vefat ettiğine göre bu ayetin muhatabı bizleriz. Ancak nasıl muhatap olacağımızı da söyleyeceğim. Şimdi emir şu, ikinci ayet şu: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. وَاتَّبِعْ, tabi ol ya Muhammed, uy, uy, takip et, tabi ol. Ma, o şey ki, yuha ileyke, sana vahyolunan, na uy. Yani peygamber de bir şeye tabi olmakla mükelleftir. Kendi başına bir insan değildir. Peygamber de bir yere uymak mecburiyetindedir. Nedir o? Kur'an. Bak, bak. Benim sana vahyettiğim Kur'an'a uyacaksın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi doğal olarak birinci emir peygambere, birinci şeyde, ama aslında bize vahyolunan bu kitaptır. Biz peygamber değiliz ama ne vahyolduysa bizim peygamberimize, insanlığa ne gönderildiyse biz de ona uymak mecburiyetiyiz, Allah'ın gönderdiği şeye. Onun için bu ayetin kapsamına, dahiline biz de giriyoruz, içeriğine biz de giriyoruz. Çünkü peygamber giriyor da sen kimsin yani? Sen bunun dışında olabilir misin yani? Olacak iş mi? Yani peygambere veriliyor bu emir de, o mecburdur buna uymaya da, sen bunun dışında kalamazsın. Ha şimdi bu ayeti kerimede esas bizim için bugün lazım olan, bu ayetinden almamız gereken konu, peygamber de buna uymak mecburiyetinde olduğuna göre ve bu bir Allah'tan emir olduğuna göre, peygamberin sünnetine nasıl tabi oluruz? Peygamber buraya uyduğuna göre Kur'an'a, biz de buraya uyarsak onun sünnetini yerine getiririz. Bak, sünnet buymuş yani. Sünnet burada var ya. Kur'an'da ayette var ya. Demek ki peygamber 40 yaşıyla 63 yaş arasında uyduğu kitap hangisiydi? Bu kitap. Ha biz bu kitaba uyarsak peygamberin dediğini de yerine getirmiş oluruz, yaptığını yapmış oluruz, Allah'ın dediğini de yerine getirmiş oluruz. Böylece bu ayetin içerisinde hem Allah'ın emri var, farz var, hem peygamberin yaptığı sünnet var. Bu kadar basit. Yani sünneti başka bir yerde arama. Burada var o. Kur'an'da var o. Biz sünneti farklı bir şey, sanki Kur'an'a rakip olarak bunu söylüyoruz. Hazreti Peygamber'in hadislerini, sünnetini sanki Kur'an'a rakipmiş gibi gösteriyoruz millete. Bu çok yanlış bir olay. Halbuki Kur'an'ın kendisinde zaten peygamberin sünneti var zaten. Şimdi şu çıkıyor arkadaşlar. Demiyor ki bu ayette, ya Muhammed senin yaptığın sünnete uy. Böyle bir şey var mı burada? Benim Kur'an'ıma uyacaksın diyor. Ne vahyettiysem sana, ne öğrettiysem sana, ne gönderdiysem sana, ona uyacaksın. Yuha kelimesi vahyolundu demek, öğretildi demek, gönderildi demek. Kur'an'da bunun başka ayetleri, şey, kelimeleri var. Utu kelimesi var, verildi. Unzile, indirildi. Uhiye, vahyolundu. Yani bu kelimeler aslında Allah-u Teala diyor ki sana ne verdiysem, sana ne indirdiysem, sana ne vahyettiysem, bunlar aynı eş anlamlı kelimelerdir. Hepsinin ortak manası öğretmektir. Sana ne öğrettiysem ya Muhammed, ona uyacaksın. Şimdi demek ki şu çıkıyor, tabi olmak mecburiyetindedir peygamber nereye? Kur'an'a. O da uyacak buraya. O zaman Kur'an-ı Kerim'in üstünde bir şey olamaz. Kur'an-ı Kerim'in üstünde dinde herhangi bir şey olamaz. Ama biz, işte bunalımı söylüyorum size şimdi, İslam aleminde içtihadı Kur'an'ın önüne geçirdik. Maalesef. Maalesef. Yani alimlerin fetvalarını Allah'ın fetvasının önüne geçirdik. Bunu böyle yapmayacaksınız diyor Hucurat suresinin 1. ayetinde. Bunu böyle yapmayacaksınız diyor Allah-u Teala. Ama ne gariptir ki biz bu ayetleri bilmediğimiz için öyle yapıyoruz. Yani bu farkında olsak mı? Olsak zaten ihanettir. Bu Kur'an'a ihanettir. Ama farkında değilsek bu cehalettir. Her halükarda kurtulamıyoruz. Her halükarda İslam alemi bu yanlıştan, bu hatadan kurtulamıyor. Şimdi bakınız. Bir ayet geldi hatırıma. Bakayım orası. Ha. Şimdi Yunus suresinde diyor ki Allah-u Teala peygambere yapılanları, teklif edilenleri anlatıyor. Allah anlatıyor ayetle. Olan bir olayı, peygamberimizin başından geçen bir olayı aynen Kur'an'da anlatıyor bize. Ayet şimdi bakınız. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin. Bizim ayetlerimiz, beyyinelerimiz, açıklayıcı ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, o insanlara okunduğu zaman, gâlellezîne, o kimseler derler, la yarucûne likâena, ahirette bize kavuşacaklarına inanmayanlar, onu ümit etmeyenler, bize kavuşacaklarına inanmayanlar şöyle derler peygambere, İ'ti bi Kur'anin gayri hâza. Bu Kur'an'ın dışında başka bir Kur'an getir ya. Bu kitap bize, bu Kur'an'ı bu kitap beğenmiyor. Bu Kur'an'ın dışında bir kitap getir bize, bir Kur'an getir bize. Ev beddilhu. Yahut onu değiştir ya. Şu Kur'an'ın hükümleri bize uymuyor. Bizim hayatımıza uymuyor. Biz ona uymayacağımıza göre, bak uymak ha. Biz ona uymayacağımıza göre bu bizim hayatımıza ters düşüyor. Allah bizim hayatımıza ters düşüyor diyor adam şimdi. Bak şimdi. Peygamber diyor ki ya bu Kur'an bizim hayatımıza uymuyor. Esas olan bizim hayatımızdır ya. Şimdi biz mi Kur'an'a uyacağız, Kur'an mı bize uyacak? Ya değiştir şunu ya. Başka bir Kur'an getir ya. Derler peygambere. Bak. Kul ya Muhammed. Böyle söyleyenlere sen şöyle cevap ver. Bak. Cevabı da peygambere verdirmiyor Allah. Böyle konuşanlara sen kendin başına cevap veremezsin diyor Allah'tan. O benim işimdir. Ben cevap vereceğim. Vereyim sana da sen söyle. Kul ma yekunu li en ubeddilehu min tilkai nefsi. Ya Muhammed onlara de ki kendi başıma, kendi irademle o Kur'an-ı Kerim'i değiştirme imkanım yoktur de. De onlara. Düşünebiliyor musun? Aynen bugün indi bu Kur'an'a. Bu Kur'an aynen indi ha. Şimdi insanların bazıları diyorlar ki ya bu Kur'an bize uymuyor ya. Bunu bir değiştirsek ya. Bir reform yapsak onda yani. Anlıyor musun şimdi ya? Ben de diyorum onlara ki reform din adamlarının kafasında olacak. Kur'an'da reform olmaz. Çünkü geldiği gibi önümüzde. Nasıl geldiyse Hazreti Muhammed öyle önümüzde. Bunu değişmeye lüzum yok. Bunu anlamada reform olması lazım. Anlamada, beyinde. Ha bu beyinli değişeceğiz. Orada reform yapacağız. Beyinde. Yoksa kitapta, İslam'da olmaz reform yani. İslam'ın aslı, önümüzde aslı. Şimdi diyor ki Allah peygamberimize, de onlara ki ben kendi kararımla, kendi irademle o Kur'an-ı Kerim'i değişemem. Ve şöyle de onlara, devam et ya Muhammed. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Bak şimdi bu ayet in ettebi'u demedi mi? Vettebi'u ma yuha demedi mi? Allah'ın vahyettiğine uy demedi mi burada? Hah, burada da aynısı geldi. De ki onlara, ben sadece bana vahyolunana uyarım de. Bak demiyor ki benim fikirlerime, benim hadislerime, benim sünnetime uyarım falan bir olay yok. Din adına Kur'an'a uyacaksın. De onlara ki in ettebi'u illa ma yuha ileyye. Burada da istisna yaptı, şimdi bunu anlıyor Ramazan. İn burada olumsuzluktur, illa bozuyor onu. Böyle bir dolaylı anlatıyorum Allah-u Teala, ama o dolaylılık aslında tekittir. Yani mana çok önemlidir diyor Allah-u Teala. Bu çok ciddi bir konudur diyor Allah-u Teala. Onun için böyle istisna cümlesiyle getirir onu Allah-u Teala. Kur'an'ın dil kavramı böyledir yani. Dinli, grameri böyledir yani. Kur'an'ın önemli bir mesele oldu mu Allah-u Teala şok yapar. Olumsuz bir kelime getirir. Ondan sonra o olumsuz manayı bozar, olumluya çevirir onu filan. Bu çevirme olayı o insanın muhayyilesini, beynini alt üst ediyor. Onu anlayabilene tabii. Onu biz daha iyi yeni anlamaya başladık yani. Bana, ben de size anlatıyorum. Şimdi ben tabi olmam, ancak bana vahyolunana tabi olurum. İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Peygamber'e diyor bunu ha. Ben Rabbime asi olurum eğer onu kendim değiştirirsem, o Kur'an'ı. Asi olursam ben o mahşerde o günün kötü büyük azabından korkarım. Ben Rabbime asi olmaktan korkarım, ben bunu yapamam de onlara ya Muhammed. Sana Kur'an'ın dışında bir Kur'an getir yahut bu Kur'an'ı değiş diyenlere sen böyle söyle diyor Allah-u Teala. Cevabı da Allah veriyor, peygambere bırakmıyor onu. Ha şimdi ne olmuş oluyor? Arkadaşlar, Kur'an'ın hükümlerinin dışında din adına hüküm kimse veremez. Veremez. Peygamber buna yetkili değil. Ve peygamber diyor ki Allah, eğer verirsen bana asi olursun. Bana isyan etmiş olursun. Ben bunu isyan kabul ederim. Öyleyse biz isyandan geçilmiyor bizim İslam aleminde. İslam alemine isyandan geçilmiyor. Ulan Allah isyan eden adama tokat vurmaz mı Allah? Vuruyor tokatı da, sürünüyoruz yerlerde da. Cehaletten sürünüyoruz da. Heyecanım bağışlayın. Burada heyecanlamamak mümkün değil. Çünkü siz benim kadar bilmiyorsunuz ki bu İslam aleminde neler oluyor, bu kitaplara neler yazılıyor bilmiyorsunuz ki kardeşim. Bilmemek iyi ya, burada bilmemek çok iyi. Hristiyanlar ne dedi biliyor musunuz? Bak bir olay anlatayım size. İncil'dedir ha bu. Şu anda İncil'de var. Ha bu dediğim ayet. O da ayettir orada. Hazreti Adem'e Allah dedi ki şu ağaçtan yeme. Doğru. Peki bu ağaç ne ağacıdır? İncil'e bakın. İncil diyor ki bu bilgi ağacıdır. Bilgi ağacından yersen kovulursun. Onun için ilim yasaktır dedi işte orta çağda. Orta çağda. Onun için papazlar Engizisyon mahkemesine veriyordu, ilim adamları da öldürüyordu. Ha, bu ayetten kaynaklanıyor. Tevrat'a koymuşlar bu, İncil'e koymuşlar bu ayeti. Neden günah işlemiştir efendim Hazreti Adem? Ne, hangi ağaçtan yemiş? O ağaç bilgi ağacıymış. Bilgi öğrenen adam öldürülmeli. İşte Avrupa'daki orta çağda neden Galileo dünya dönüyor dedi. Hemen çağırılıyor onu. Gel buraya bakayım. Mahkemeye. İdamla yargılanıyordu. Galileo dedi ki mahkemede, dünya düzdür, dünya dönmüyor dedi. Kurtuldu. Papazların baskısından, Engizisyon mahkemesinden kurtuldu. Çıktı mahkemenin kapısından dışarı çıkarken, vallahi da dönüyor, billahi de dönüyor dedi adam ya. Ya adamı öldürecekler adamı ya. Olacak iş değil yani. Şimdi düşünebiliyor musun? Ama bu... Hristiyanlar nereden bu fetvayı veriyordu? İşte o ayetten kaynaklanıyor işte. Anladın mı? Yani şimdi söylüyorum size, bilmemek iyi bir şeymiş yani. Olacak iş değil. Yani siz bilmiyorsunuz ya, benim duyduğumu duymuyorsunuz. Ne kadar rahatsınız. Çok rahatsınız. Ben rahat değilim arkadaşlar. Çünkü biz Allah'a isyan ediyoruz. Fetva veriyoruz. Yanlış fetva veriyoruz. Kur'an'la alakası yok. Bunu Allah adına veriyoruz. Allah'a isyan ediyoruz. Ya peygamber bunu veremiyor Allah aşkına ya. Şimdi ne durumda olduğumuzu anlıyor musunuz? Berbatlığın çamuru anladınız mı? Nasıl batağa battığımızı anlıyor musun sen şimdi? Hah. Ben diyor Rabbime asi olmaktan korkarım. Ve o kötü, o büyük günün azabından, o büyük azaptan da korkarım. Peygamber diyor bunu. Şimdi neyi anlattık buraya kadar? Hemen hemen 10 dakikayı geçti, 20 dakika oldu. Bir kelimeyi izah ediyoruz. Yani nereye tabi olacak din adına bu insanlar? Peygamberin tabi olduğu yere. Peygamber nereye tabi olmuştu efendim? Kur'an'a. Ha, Kur'an'ın dışında bir peygamber başka bir şeye tabi olamaz ve kendi fikrini de bir peygamber Kur'an'ın önüne geçiremez ve geçirmemiştir hiçbir peygamber. Öyleyse biz bunu yapamayız ama maalesef yapıyoruz ve Allah'a isyan ediyoruz. Ve Allah'ın da her zaman darbesini yiyoruz. Her şeyde darbesini yiyoruz kardeşim. Aile yapımızdan vuruyor bize, ekonomiden vuruyor bize, ahlaktan vuruyor bize, vuruyor da düşünceden vuruyor bize, vuruyor da vuruyor, farkında değiliz. Nereden geldi bu dayak? Hiç farkında değiliz ki, bunları bilmiyoruz ki. Dolayısıyla Allah bizi bu isyandan korusun. Şimdi ben ne yaptım burada? Doktorluk yapıyorum yani. İslam alemi şimdi din adına masaya yatmış hasta. Ben de doktor olarak geldim masaya, bu ayetlere bakarak reçeteyi yazıyorum yani. Reçeteyi yazıyorum. Şimdi muayene ettim onu. Diyorum ki bu manevi yapıda, bu İslam aleminin manevi yapısı hasta. Kanser olmuş. Nedir bunun hastalığı? Allah'a isyan ediyor. Nereden kaynaklanıyor bu isyan efendim? Çünkü Allah'ın Kur'an'ına tabi olmuyor. İnsanların fetvalarına tabi oluyor ve insanların görüşlerini Allah'ın görüşünün önüne çıkarıyor. Onun için isyan ediyor. Hastalık buymuş meğer. Bak şimdi. Tedavisi bu. Kur'an'a dönüş. Başka çare yok. İnne Allah kâne bimâ tâmelûne habira. Allah diyor ki, Allah yaptıklarınızdan haberdarım ben ha. Şimdi önce bana söylüyor şimdi. Peygamber'e diyor ya bunu şimdi. Bu ayet peygamberle alakalı ama bana söylüyor bunu, size söylüyor bunu. Siz üçüncü sıradasınız, ben ikinci sıradayım. Çok fena. Çok daha tehlikedeyim ben yani. Anlayın mısın meseleyi? Ne diyor? Ya Bayraktar, sen o kürsüden neler söylüyorsun? Haberdarım ben ondan ha. Ne fetva veriyorsun orada sen? Soracağım sana bunları ben. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu korku, bu endişe olmadıkça bu dini biz kurtaramayız bu yanlış fetvalardan. Şu var ya şu, şu var ya şu. Şimdi bana diyor ki Rabbim, Bayraktar oraya ne anlatıyorsun? Haberdarım ha, habira diyor, habira, haberdar demektir. Haberdarım ha, zannetme ki ya Bayraktar, orada verdiğin fetvaları ben bilmiyorum Allah'a. Dikkat et, nefsine yenilme. Peygamber'e diyor bunu önce. Sonra bana diyorum. Peygamber öyle söyledi. Öyle nefsine kapılarak benim vahyettiğimden başka şeylere uyma. Ben ne yaptığından haberdarım ya Muhammed. Dikkat et. Ha, bu bir iman meselesidir. Buna inanıyorsak biz yanlış fetva veremeyiz arkadaşlar. İnanın, din adına fetva vermek çok zor bir olay. Ama herkes veriyor. Siz kahvehanede de veriyorsunuz. Ha, mantığıma uydu, uymadı. Oho, bir ayet mi vermez, bir okumasını bilmez fetva verir adam. Dünya kopuyor ya. Bizim cemaatimiz de olmuş en büyük alim. Nerede Bayraktar, sıfırda kalmış ya. Öyle fetvalar veriyorlar ki. Zavallı Bayraktar 40 sene Beyoğlu'da okumuş. Okumahaneniz var işte, fetva veriyor adam. Daha orada. Ve son emri veriyor şimdi. Bir emir neydi? İttakillah. Allah'tan sakın demedi peygambere. Münafıklara, kafirlere itaat etme. İki. Benim sana vahyettiğime uy. Üç. Dördüncü emir. Ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Allah'a dayan. Allah'a dayanacaksın ya Muhammed. Kendi fikrine dayanırsan kaybedersin. Bana dayanacaksın. Bana tevekkül edeceksin. Bu çok ciddi bir olaydı. Şimdi ve kefa billahi vekila, manayı böyle bitirelim, Allah vekil olarak yeter, ben yeterliyim diyor Allah, benim sana vahyettiğim yeterlidir, öyleyse ona dayanacaksın, beni vekil edinmiyor musun diyor Allah-u Teala. Yetmedi mi senin vekilliğine ben yani? Ben yeterli değil miyim sana vekaletin? Bana vekaletini vermiyor musun sen? Bak vekalet, ha, vekil. Aynen milletvekili gibi vekil kullanıyor burada Allah. Ha, vekil. Vekil kelimesi Arapçadır yani. Milletvekili diyoruz ya. Ne demek milletvekili? İşlerimizi havale ediyoruz, gönderiyoruz millet meclisine. Onlara güveniyoruz. Onlara teslim ediyoruz Türkiye'nin işlerini. Onlar gidecekler, kanun yapacaklar. Onlar hukuk yapacaklar. Onlar bir hükümet çıkaracaklar, Türkiye'yi idare edecekler. İşte vekil bu demek. Allah diyor ki ya beni vekil edinmiyor musun? Yani ben senin işlerini çözemez miyim diyor Allah. Ben vekil olarak yeterli bir vekilim diyor yani. Benim vekaletim, bana vekaletini verirsen diyor Allah. Benim vekaletim iyidir diyor. Bana ver vekaletini ya kulum diyor. Peygamber'e diyor bunu önce. Ha. Ya Muhammed, bana güveneceksin. Benim vahyime uyarsan demek ki bana güveniyorsun. Benim fikrimi beğenmiyor musun ya Muhammed de başka fetva arıyorsun sen şimdi? Bu insanlar böyle değil mi? Ya ne çektiğimi bir bilseniz ya. Neler münakaşa ediyoruz arkadaşlar ya? Ne kadar lüzumsuz şeyler, ne kadar geri getiriyor bizi bu şeyler. Hiç ileriye bakmıyoruz ya. Hiç bu Kur'an'a şey değil. Kavga münakaşalarımız o kadar lüzumsuz ki çoktan çözülmüş olması lazımdı ya. Yani Allah-u Teala diyor ki, bak önce dedi ki, benim vahyime uy. Sonra dedi ki tevekkül et. Dayan bana. Dayan. Beni vekil edin. Benim vekaletim sana yeterli. Lütfen bana bir vekalet ver. Ulan avukata vekalet veriyor da bu insanlar. Allah'a vermeyiler. Ha bu işe bakacaksın şimdi. Ha. Ulan dünya işlerini çözerken avukata vermiyor musun vekalet? Veriyorsun. Çok iyi bir şey. O çözeceksin işte. Ne anlarsın sen hukuktan? Hukuktan bilmiyorsun. Mahkemeye ne savunacaksın? İşte Allah da diyor ki sen ne anlarsın dinden? Bana gel. Benim kitabıma gel. Beni vekil edin. Bak çözeceğim senin dini sorunlarını diyor Allah. Dolayısıyla arkadaşlar ben bütün din adamlarına haykırıyorum buradan. Sesim nereye kadar giderse ne diyeyim? Lütfen Allah aşkına peygamber gibi Allah'ı vekil edinsinler de Allah'ın vahyine uysunlar da öyle fetva verirsinler lütfen. Yoksa bu dini sorunları çözemeyiz biz. Bu insanlığın fetvalarını çözemeyiz biz. Mümkün değil. Arkadaşlar şimdi bu tevekkül kavramına biraz parmak basalım. Eski alimler haklı olarak bu tevekküle çok önem vermişler. Tevekkül çok ciddi bir olaydır. Fakat bazen karıştırıyoruz biz bu işi. Tevekkülü karıştırıyoruz. Tevekkül şudur. Şimdi arkadaşlar bir şey anlatacağım size. İyi dikkatli dinleyin beni. Bir analiz yapacağım size sosyolojik açıdan. Şimdi sosyolojiyi de bildiğim için sosyolojide efendim 4 sene tahsil yaptım. 5 sene de doktora yaptım. 9 sene sosyolojik tahsilim var ya. Yani bu küçümsenemez ya. 9 sene tahsil yapmışım. Ayrıca da okuyorum ya. Şimdi sosyolojide şu kural vardır. Sosyal psikolojide de bu kural. Hem psikolojik yönü var işin, hem sosyolojik yönü var. Hem toplum bilimi yönü var, hem ferdi bilim yönü var. Yani bu konu öyle bir konu ki iki bilimi de ilgilendiriyor yani. Bir psikolojiyi, bir sosyolojiyi ilgilendiriyor. Onun tam orta yerini oynuyoruz. Yani İran'la Türkiye'nin sınırını düşün şimdi. Nerede o? Doğu Beyazıt'ta orada. Ha orada oynuyoruz şimdi. Psikoloji ile sosyolojinin müşterek konuları içinde oynuyoruz. Nedir o? Der ki şahsiyet psikologları. İnsanların meslekleri o insanların şahsiyetini etki eder. Böylece psikolojide, şahsiyet psikolojisinde mesleklere göre şahsiyetin teşekkülü araştırılmıştır. Şimdi bu dediğim olay psikolojik kanun. Şahsiyet dediğimiz kavram psikolojinin kavramıdır. Geçiyoruz sosyolojiye. Sosyolojide diyor ki meslekler insanların şahsiyetini, ruhunu, maneviyatını etkiler diyor. Sosyoloji. Böylece psikolojiyle beraber aynı anda, yani hem narkozcu var orada hem operatör doktor var orada. İki, bir anda ikisi aynı hastaya ameliyat şey yapıyorlar orada. İş yapıyorlar şimdi. Bu konuda da öyle. Psikolojiyle sosyoloji aynı anda vuruşuyorlar şimdi. Halbuki bunu Kur'an çok evvelden demiş ona. Neymiş efendim? Meslek insanın psikolojisine nasıl etki eder? Soruyu soruyoruz şimdi. Cevap verimize diyoruz sosyologlara, psikologlara. Şöyle diyor. Bir düşün diyor. Ticaret yapan adamı bir düşün diyor. Ziraat. Mesleği ziraat olan adamlar diyor, şahsiyet itibariyle daha tevekkülcüdürler diyor. Daha şahsiyetleri munistir diyor. Aldatmayı, dalavereyi, malavereyi bilmez diyor. Ziraat yapan adamlar. Çünkü diyor tohumu eker diyor. Toprağa sürer, tohumu eker diyor. Ondan sonra da Allah'tan bekler diyor. Tevekkül eder Allah'a. Kendisi çalışır, arazisini, tarlasını sürer, tohumu eker, sulamasını yapar ama beklentisi Allah'tandır. Onun için bu insanlar daha imani, daha şahsiyetleri munis, daha az isyankar, daha az dalaverecidir diyor. Ama ticaret yapan milletler ise, toplumlar ise daha çok dalaverecidir diyor. Çünkü onun ilişkisi insanladır, toprakla değil. O insanı nasıl dalavere yaparım da ondan onu parayı alırım. Onun işi odur diyor. Anlıyor musun bunu şimdi? Bunu şimdi sosyoloji okumasam ben bunu bilemem ha. Nerede bileceğim bunu şimdi? Buraya nasıl anlatacağım ben bunu? Bunu yıllarca evvel okumuşum ben ha. Fakat bu misali ben size anlatıyorum, örnek olarak veriyorum. Mesela diyor, sanayi işçilerinin şahsiyetiyle ticaret işçilerinin şahsiyeti, pazarlamacıların şahsiyeti, ziraatçıların şahsiyeti farklıdır diyor. Böylece insanların şahsiyeti mesleklerine göre farklılık kazanır diyor. Anladın mı sen şimdi? Hem sosyolojik açıdan bakıyor, hem psikolojik açıdan bakıyor, hem de Kur'an açısından bakıyoruz şimdi. Geldik, noktayı koyuyoruz Kur'an'la. Evet. Allah diyor ki bütün işinin, bütün imkanlarını hazırlayacaksın, ondan sonra bana geleceksin. Yok öyle, işini hazırlamadan yat aşağı, Allah'a tevekkül etim, Allah sana gökten para vermez. Bu mümkün değil yani. Böyle bir tevekkül yoktur yani İslam'da. Ben peygamber olmadığıma göre çalışmasam nasıl alacağım ben şimdi? Nasıl bilgi öğreneceğim? Madem misin bunu şimdi? De. Yatayım aşağı. Pek çok insanlar yatıyorlar, profesörler. Ula yatakta yatarken sana vahiy mi gelecek? Peygamber misin sen yani? Gelmeyeceğine göre nasıl bileceksin bu ilmi? Çalışacaksın da ondan sonra diyeceksin ki ya Rabbi bana ver. Öyle diyor Allah-u Teala Taha suresinin sondan ikinci sayfasının birinci ayetinde. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْلَى اِلَيْكَ وَحْيُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Peygamber'e diyor bunu Allah. Yalvar bana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilmimi artır de bana, artırayım. De bana, dua et bana da artırayım senin ilmini diyor Allah. Ayette şimdi, ayet. Bayraktar Hoca çalışacak da gece saat 2, 12'lere kadar, 1'lere kadar çalışacağım da ondan sonra diyeceğim Allah ya Rabbi benim ilmim artır. Çalışmadan olmaz ki bu. O mümkün değil. Bak orada da velâ te'acel bil Kur'an'ı okumakta acele etme diyor peygamber. Peygamber cevap acele ediyor okumaya. Acele etme dedi ona Allah. Bu kadar niye sıkıntı, işi niye sıkıntı veriyorsun dedi Allah şimdi ayette. De ki bana Rabbim ilmimi arttır da ben artırayım. Allah-u Teala söylüyor ona. Şimdi demek ki tevekkül neymiş? Tevekkül şahsiyeti çok farklı bir boyutlara getiriyor. İşte bu sosyolojinin dediği ziraatçı adam tarlayı sürüyor, işe Allah'a veriyor. Daha ne yapacak artık ya, bitti daha hoş. Sulamasını da yapıyor, çalışıyor akşama kadar o güneşin altında. Adam çalışıyor, çabasını vuruyor da. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Çalışmadan Allah'a tevekkül yok. Ama bize öyle demediler. Bize dediler ki bir lokma bir hırka yeter sana dediler. Tasavvuf adına hem de bunu söylediler ama. Tasavvuf böyle şey olur mu ya? Tasavvuf bunu söyler mi yani? Tasavvufa da iftira ettiler yani. Bir lokma bir hırka yeter sana, yeteşe efendim. Bunu batılılar söyledi bize ha. Batılılar buraya bu fikri İslam alemine ifşa ettiler de yatırdılar bize aşağı da her şeyi alıp götürüleceğini medeniyetin zirvesindeler. Biz hala yatıyoruz şimdi, yalvarıyoruz onlara. Anladın mı şimdi? Bu memlekete, bu İslam alemine bir lokma bir hırka yeter sana dediler. Kardeşim olacak iş değil. Bunu da din adına söylediler. He mübarek adamlar. Öyle ahirette hakkım alacağım onlardan ki. Ay, bir seyredeceksiniz beni oradan. Oraya bir kolaçan edeceğim onları. Bu lafları çıkaranları bir, bana bir göstereceğim Allah'a. Oraya bu dua var ha. Fussilet suresinde bu dua var ha. Rabbena erinel ledeyni elallana minel cinni vel insi nec'alhuma tehte ekdamina liyekuna minel esferin. Bunlar söylenecek orada. Kafirler diyecekler ki ya Rabbi şu bize, bizi dünyada yoldan çıkaran şu kafirleri bize bir göster bakalım. Ayağımızın altına bir alıp ezelim onları. Ben de aynı anda Allah'a yalvaracağım. Ya Rabbi şu İslam alemine bir lokma bir hırka yeter diyen adamları bana bir göster. Diyeceğim daha ne yapayım? Ne yapacağız? Bu İslam alemini mahvettiler. Mahvet. Çalışmanın ibadet olduğunu unuttular ya. Allah-u Teala çalışmanın ibadet olduğunu Zebur'da söylemiş. İ'melû âle Davud'e şükrâ demiş. Bana şükretmek istiyorsan çalışacaksın demiş Davud peygambere. Kur'an'da da yer alıyor Sebe suresinde. Geçen anlattım mı onu size bundan iki ay evvel. Ha tevekkül buymuş. Çalıştıktan sonra işi Allah'a bırakmak. Her işi bitirdin. Tamam benim irademle yapacağım kudretim buydu ya Rabbi. Sen görüyorsun. Ben de öyle söylüyorum. O ayeti hep hatırlarım. Peygamber'e söylediğimi ilmimi artır. Ben de Allah'a öyle söylüyorum. Çalışıyorum. Çalıştan sonra diyorum ki ilmimi artıyor ya Rabbi. Başka yapacak bir şeyim yok. Abi. Bitti yani. Zaman bitti. Allah bir iki gün daha yaratması lazım. Farklı bir zaman yaratması lazım ki benim için. Orada da çalışayım yani. Yok öyle bir zaman yok. Olmadığına göre Allah'tan istiyoruz. Ha tevekkülün bir manası da vekil edinmektir. Ve kefa billahi vekila geldi. Sonu. Sonu öyle geldi. Demek ki Allah'ı vekil edinmektir. Problemlerimizi çözmek için Allah'a vekil edineceğiz. Nasıl yapacağız onu şimdi? Geldiniz bana bir soru sordunuz. Avukatım ben çünkü. Din avukatıyım ben. Din alimiyim. Sözüm ona. Sözüm ona. Din alim olmak kolay değil de. Biz de işte kenarına girdik. Denizin kenarındayız yani. Daha yüzecek yorumumuz yok. Yukarısı ilerisi çok derin. Orada yüzmek mesele. Biz kenarda oynuyoruz yani oralarda. Geldin dedim bana ki nasıl yüzeceğiz hoca? Ula hoca yüzemeyi ki. Sen hocadan öğreneceksin yüzmeyi. Ben de soruyorum Kur'an'a. Diyorum ki ya Rabbi seni avukat edindik. Hukuku, din hukukunu sen bilirsin. Sen bize anlat. İşte vekil budur. Allah'ı din adına fetva verirken Allah'ı vekil edineceksin bunu. Başka çare yok. Anladın mı? Bugün neler anlattım size? Erimeniz lazım, erimeniz. Ha, kar gibi. Ha. Şimdi Allah-u Teala buraya kadar bu emirleri verdi. 4 tane emir verdi ya. İttakillah, Allah'tan sakın, geç gelenler için söylüyorum. Kafirlere, münafıklara itaat etme, bana itaat et. Benim vahyettiğime uy, bana tevekkül et. Arkadaşlar bu tevekkül, yukarıda konuşmayalım da ya arkadaşlar. Ha burada ter döküyorum ya. Görüyorsunuz değil mi? Söylüyorsun değil mi bak. Kardeşim konuşma. Bu emirleri verdi Allah-u Teala. Bir şey anlatacak da onun için verdi bunlar. Ha. Şimdi aşağıda şöyle yap, böyle yap, vahye uy, şuraya uy. Yani aşağıda bir takım hükümler vereceğim diyor Allah. Onlara sakın sırtını çevirme ya Muhammed. Ben ne dersem sana onu yap. Şimdi ne diyecek orada? Şimdi bir şey diyecek. Ma cealallahu li raculin min galbeyni fi cevfi. Bak bak bak bak bak. Diyor ki Allah. Ma cealallahu. Allah kılmadı. Kılmadı burada ceale kelimesi halaka manasına gelir. Allah yaratmadı. Liraculin bir adam için min galbeyni iki kalp. Fi cevfihi göğüs kafesinde. Ben insanın göğüs kafesinde iki tane kalp yaratmadım diyor Allah. Ha bu işe bak sen şimdi. Bak. Bir yere gidecek ki böyle bir konuşma ile başladı. Allah bir yere gidecek yani. Niçin ya Rabbi bunu buraya söylüyorsun? Biz de biliyoruz ki bir adamın bir tane kalbi var yani. Ama sen diyorsun ki iki tane kalp yaratmadım yani. Bunu buraya niye zikrediyorsun? Devam ediyor. Ve ma ceale ezvacekumul la'i tuzahiruna minhunne ummahatikum. Zihar yaptığınız hanımlarınızı anneniz kılmadım. Anneniz yapmadım. Bunu anlatacağım size şimdi. Ve ma ceale ed'iyâekum ebnâekum. Evlatlıklarınızı da hakiki evladınız kılmadım. Tayin etmedim böyle bir şey. Evlatlık evlatlıktır. Hakiki oğlun olamaz. Bu hükümleri veriyor şimdi. Zalikum kavlukum bi efvaikum. Şayet siz hanımınızı anneniz gibi gördüyseniz, böyle bir laf ağzınızdan çıktıysa veya evlatlıklarınızı evladım dediyseniz, ağzınızdan böyle bir sözlü çıktıysa, bu sözünüz ağzınızdan çıkan bir sözdür bu. Bilmeyerek çıkan bir sözdür. Vallahu Allah yekulul hakka. Hakkı konuşur, hakkı söyler. Ve huve yehdi sebil, o Allah doğru yola iletir. Şimdi ayet bu. Şimdi bu ayetle boğuşacağız şimdi. Bu ayeti anlatacağız. Şimdi arkadaşlar, Allah-u Teala niçin dedi ki ben insanın karnında, göğüs kafesinde, fi cevfi dedik, cevf içi demektir aslında, karnı demektir yani. Göğüs kafesinde iki tane kalp yaratmadım. Burada biyolojik kalp ile manevi kalp, akıl yani arasında bir bağlantı kuruyor Allah-u Teala. Nasıl ki gönül tek ise, kalp tek ise biyolojik kalp, manevi kalp de tektir. Bu ne manaya gelir? Şu manaya gelir. Tevhid, tevhid. Birinci manası tevhiddir. Kalp tektir. İnsanın vücudunda tek organ çalışır. Emri o verir. Kanı o pompalar. İki tane kalp olsaydı düzen bozulurdu. Levkâne fîhime âlihetun illallah. Lefesede de olduğu gibi. İki tane tanrı olsaydı diyor Enbiya suresinin ikinci sayfasında Allah. Dünyada fesat kopardı diyor. Düşün ki iki tane Allah var. İki tane Allah emir veriyor. Birisi kış olacak, birisi yaz olacak. Birisi sıcak olacak, birisi soğuk olacak. Dünya kopardı, fesada uğrar diyor orada. Ha insanın kalp göğsünde de iki tane kalp olduğunu düşünün. Birisi kan pompalayacak, o birisi hayır yapmıyorum ben pompalamıyorum, yanlış yapıyorsun. Bir kavga, bir gürültü, vücut sistemi bozulur yani. Böyle bir şey olmaz, böyle bir sistem olmaz diyorlar. Ben bir tek kalp yarattım. Allah tek, kalp tek. Emir tek yerden verilir. Ve siz de diyor, bütün dünya devletleri bu zamana kadar tek liderle idare edilmiştir. İki tane lider olmamıştır. Ta Adem peygamberden bu zamana kadar devleti idare edenler tektir. Meclis bir olsa bir tane reis cumhur seçiyorsun. Bak bir tane reis cumhur, bir tane. Kral bir tane, padişah bir tane. Demokraside de reis cumhur bir tane. İki tane reis cumhur bir anda olmaz. Olmamıştır. Olmaz. Şimdi öyle bir sohbete girdik ki kardeşim. Şimdi başlar ezan beni yeri de keser şimdi. Ha. Şimdi birisi tevhid. Niçin iki tane kalp yaratmadım, bir kalp yarattığımı tevhidi anlatmak için söylüyor. Bir. İkincisi arkadaşlar burada söylediği en önemli konulardan biri bu ayetin. Sevgiyi parçalayamazsın diyor Allah. Sevgi parçalanmaz. Bir insan annesiyle karısını eşit yapamaz. Eşit sevilemez. Sevgi ikiye bölünemez. Bir insan iki kadını aynı anda sevemez diyor, eşit sevemez diyor. Bu mümkün değil. Yani bir adam kalksa dese ki iki tane karım var. Ama ben iki tane karımı eşit seviyorum. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Birini mutlaka ihmal edeceksin. Ve onun için de 5. yüzyılda Nisa suresinde şöyle diyor Allah-u Teala. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ O ayet, ben o ayeti hazırlamadım mı ha, buraya gelirken. O bana söyledi, ben buradayım dedi. Ben de dedim ha, hadi gel bakalım. Şimdi bize yol gösteriyor ayet şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, asla ve kat'a iki kadın arasında eşit davranmanız mümkün değildir. Ayet. Bak Ramazan dinliyor burada. İki kadını eşit sevemezsin. Eşit sevemediğin için de eşit davranamazsın. Peki o zaman ne yapmak lazım ya Rabbi? فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ Ama hiç olmazsa bütün sevgini bir tarafa verip de o tarafa meyletme. Ötekini de duvarda asılı çiçek gibi koyma diyor Allah-u Teala. Muallaka, sebai muallaka dediğim şey asılan şey demek. Yani havada asma ötekini de, böyle ihmal edip de ötekine dönüp de o doğru doğru mahvetme diyor Allah-u Teala. Ha, Nisa suresinde. Bizimkiler neler yapmıyorlar ki, zavallı. Evine bile uğramıyor. Aldı karısını, gitti öteki karıyı, yeni karıyı daha eve uğrar mı artık yani? Müslümanlığımız yok da ondan işte. Ha, ayet söylüyor onu. Ayet söylüyor onu. Bu Kur'an'ı bilmediğimiz için Müslümanlık bizim hayatımıza girmedi, girmedi. Namaz olarak girdi bizim hayatımıza, oruç olarak, hac olarak girdi yani. Anlıyor musunuz? Tatara Camisi'ne de infak olarak girdi ya. Tatara Camisi. Yani anlayın bir şey söyleyeceğim size şimdi ha. Aha gidiyor ezana. Bak gördün mü sen şimdi? Biz ha buraya başladık bu kadar güzel şeyi. Hayat olsun ya, nerelere gidecektik ya, mücadele süresine gideceğiz ya, mümkün değil. Bir daha cumaya çare yok, çare yok. Ayet uzun, mücadele süresine gidecek, oralarda bir şeyler var. Neyse, burada kalalım arkadaşlar. Yalnız şu konuyu söylemiş olduk burada. Allah-u Teala iki kalp vermedim derken kasıt, hiçbir zaman bir erkek hanımını annesinin yerine koyamaz, annesini hanımını yerine koyamaz. Bunlar farklı sevgilerdir. Eşit olarak iki kadını sevemezsin diyor. Bu mümkün değil. Tabiata aykırıdır. Doğaya aykırıdır. İnsanın doğasına aykırıdır. Şimdi gelecek hafta buradan başlayacağız. Sen konuyu tutuyorsun aklına. Görev veriyorum sana. Efendim bugün ne anlattık şimdi? Bugüne kadar, şu saate kadar arkadaşlar inanın, anlatmadan geçemiyorum. Hatta tevekkül bahsini bile yarıda bıraktım ha. Mümtehine suresinin son ayetlerine gidecektim. Oralara gidemedim bak. Oraları da atladım şimdi. Nereleri atladım bile biliyorum yani. Kur'an-ı Kerim bir mucize, biliyor musunuz? Bu daldığınız zaman da bitmiyor. Bugün ne anlattık? Bugün şunu anlattık arkadaşlar. Dün haftadan, geçen haftadan demişti ki Allah iki emir verdi. Birisi olumlu, biri olumsuz. İttakillah, Allah'tan sakın dedi peygambere. Sonra dedi ona ki münafıklara, kafirlere itaat etme dedi. Böylece biz itaat kavramını geçen hafta anlattık, ne olduğunu söyledik. Bugün de Allah-u Teala peygambere tekrar bir emir verdi. Sana vahyettiğime uy dedi. Oradan Yunus suresine gitti. Yunus suresinde bu uyma meselesini anlattık. Eğer Allah'ın indirdiği vahye uymazsam asi olurum Allah'a dedi peygamber. Ve mahşerde çok büyük bir azabım olur dedi. Ben ondan korkuyorum dedi. Ve bundan bir seslenme yaptık. Din adına konuşanlara lütfen Kur'an-ı Kerim'e ters düşen fetvalar verip Allah'a isyan etmeyin. Bu bir isyandır Allah'a. Asiliktir Allah'a. Lütfen bilerek konuşalım dedik. Bu mesajı verdik. Sonra dedik ki Allah-u Teala, ben sizin ne yaptığınızdan haberdarım. Ne yanlış fetvalar veriyorsunuz, insanları yoldan çıkarıyorsunuz. Bana diyor şimdi. Hoca Efendi, Bayraktar Efendi, nasıl yanlışlar yaptığından haberdarım ha. Dikkat et. Konuşurken dikkat et diyor bana. Bunun arkasında cehennem vardır. Bana karşı isyan vardır. Bana isyan ettin, savaş açıyorsun bana. Yanlış fetva verdin mi Bayraktar? Bana savaş açtın. Havuşu görüyor musun şimdi? Habeşi görüyor musun şimdi? Sonra dedi ki, bana tevekkül edin. Bu tevekkül kavramını size psikolojik manada ve sosyolojik manada bir örneğini vererek anlattım size. Efendim, ve sonra Allah-u Teala bu konuları anlattı, bir giriş yaptı bir yere, bir yere bir şeyler ya söyleyecekti. Onun için bu söyleyeceklerime itaat edin dedi, uyun dedi. Neydi o? İşte önce bu psikolojik analizi yaptı. Neydi o? Tevhid inancını söyledi ve sevginin ikiye bölünemeyeceğini, eşit parçaya bölünemeyeceğini, bir insanın iki insanı eşit olarak sevmesi mümkün olmayacağını Allah-u Teala anlattı. Bunu gelecek hafta inşallah devam edeceğiz. Allah hepiniz razı olsun.